اوس د یو محترم ورور آدم خان د مهاد ملي پورې مربوط د چریکي ګروپ له مشر سره تاسو سره غږیږو. خب وروره، تاسو مهرباني کوئ ځان معرفي کړئ. زه د مهاد ملي چریکي ګروپ کمانډان آدم خان نمیږم. تاسو موږ ته څه خبره راسته چې د ارګون ولسوالۍ سقوط کړی دی، او د دغه ولسوالۍ سره سقوط سره د پکتیکا په ولایت بیخي د دښمن د وجود ته پاکه شوې ده. تاسو د دغه عملیاتو په وخت کې ډېر غټ عملیات او ډېر لوی فتوحات پکې شوې ده، کوم تاسو معلومات لرئ؟ موږ معلومات درکولای شو چې د ولایت پکتیکا 8 پوستې وي. دا ټولې موږ پته کړې د دښمنه دا موږ پته کړې دي. په ولایت کې چې په اخیری پوسته غټه پوسته پته نه وه، هغه هم په اخیری د ورځې سهار په 9 باندې پیغه باندې ورځ به تاریخ تاریخ د 10 د میزان میزان په 10 سهار په 9 باندې اخیری پته دا وکړه. او په ولایت باندې د شپې 3 ورنیوتی خاص په ولایت مرکز باندې غړ مرکز باندې چې هغه نیول د موږ ترلاسه کړل دښمنه شي. دا عملیات په ورځ کې پیل کړل که په د شپې د ورځې په 2 په اول ورسی موږ د پاکړه د دښمن سره مقابله ماسپښین په 2 باندې موږ اول کار وکړو، بیا ټول شپه او ورځ تاسو یواز وای کی دا نو تلځینو تاسو سره موږ سره تنظیمونه دي ما هغه ودې حزب او د حرکت او د نجات ملي داسې کوم یو جبهه سره و. دا د اتحاد اسلامي افغانستان جمعیت اسلامي او مولوی خالد نور څوک نو موږ سره نو موږ سره خالد دغه درې تنظیم او څلور تنظیم وو. دا تنظیم کم تعداد نجات ملي او مهاجم ملي زیات اکثریت زیات مهاجم ملي وو. تاسو د دې عملیاتو د تلفاتو په اړه کوم څه وایئ؟ تلفاتو موږ په خپل مجاهدینو کې ټول 10 کسان شهیدان ورکړي دي، او 15 کسان تر 200 کسانو پورې زخمیان شوي. د دښمن څومره تعداد؟ د دښمن تعداد موږ څېړلې دي په 240 کې اوري مردار پراته وو، او نور معلومات هیڅ موږ ته معلومات نه وو چې موږ د کوم مورچو کې پراته دي. دا دغه په ولسوال سرنوشت ده مالم چې ورګون کې ولسوال څه شو؟ ورګون کې نه، پکتیکا کې. پکتیکا د پکتیا په مرکز، د پکتیا د والي د مرکز. دا موږ ته معلومات پر نه وو، موږ ته داسې خبر راغله چې هلته نور مجاهدونو نیولې ده، خو هغه پر معلومات ما ورسنه کړو. د مرکز خبرې ده موږ ته، د والي موږ ته داسې معلومات پر راپور نه راغلی چا ول چې مجاهدونو په لاس ورغلی ده، دغه پر معلومات مې ته نه ده شوی. دا د ستاسو نه معلوم نومې څه ده؟ والي د نوم دی دغه عبدالوهاب. د شهران یې خود شهران یې ده دی، من زید په کوم باندې. تاسو د غنیمت په اړه څه مرسته وایئ؟ غنیمت په اړه کې موږ په خپلو سترګو لیدلې چې زر میله سا کلاشنکو موږ ته لاس رسېدلي، او نور په موټرو کې بار تعداد یې ان شاء الله چې 3 به وو. دا موږ ته معلومات شته. دا ټول تاسو باندې وو که د تنظیم دا خالي مهاجم ملي طرف نیول شوي دي؟ دا نور تقسیم تاسو ته دا نور تاسو سره شریک یو بنک خاص تاسو دا زخمیان څه شو تاسو؟ زموږ زخمیان سره رسیدلی علي جرمني هسپتال ته. دا په خبر ته د دښمن زخمیان د دښمن زخمیان وری په هسپتال کې داخل کې ډاکټرانو وری دوا پی کی. دا کوم ډاکټرانو له خوا علاج کی؟ دا ډاکټرانو وری د موږ د خپل وطني ډاکټرانو دي، د مهاجم دي، د زبم دي، چې وری موږ شورا جوړ ټاکلې. خاص هغه ولادت کې حالات څنګه دي؟ روایت کې حالات اوس موږ ته معلومات نه سي، موږ چې شپږ بجې روان شوي هغه بعد موږ ته معلومات نه شته. په حالات کې هغه حالات صحیح وو؟ نه، مطلب دا چې اوس هغه ولایت د چا له خوا اداره کېږي؟ تاسو وایئ چې شرن هم سقوط وکړو، یعنې معنی دا چې دا ټول ولایت د دښمنانو له خوا پاک شو، که نه؟ یعنې آزاده شوه. اوس د هغه امنیت او د نور چارې حکومتي چارې د چا په لاس کې دي؟ حکومتي چارې زموږ د قدرې تنظیمو په لاس کې دي. کومندان عمومي سید سلمان ګلانی. تاسو د جمعیت نه؟ جمعیت نشته، حزب او حرکت حزب اسلامي خالص کا؟ نه نه، حزب اسلامي حکومتيار او یو حرکت دا دوکس او نجات هم دسې کم تعداد. ها ډېر ښه. دا د دوکانونه خلاص او دوکانونه څه حالت و؟ دوکانونه بازار وو که نه؟ بازار نشته وری. تاسو اجازه ورنه کړئ چې بازار خلاص؟ بازار شته نه وری، په کلي کې دوکانونه شته. د موادو کمای څنګه وایي؟ بازار کې د موادو کمای نه وایي، مثلا خلک د غوښو د وریجو یا د ډوډۍ لخوا کوم مشکلات ته نه و پېښ په عملیاتو کې؟ د کلیو راتله مړۍ موږ ته لکلی ولا کولا نه دا عملیات چې خلاص شو شرن تاسو پلاس کې ولول ده کنه دا د اقتصادي حالت څنګه وو یعنی خلک څه مشکلات سره مخامخ نو قحطی سره مخامخ نو یک منټ باندې ښه ورور ادم خان کمانډر صاحب تاسو ته توضیحات نه مننه تا هم محترم ورور عبدالوهاب خان د پکتیکا ولایت د ولایتي امریت د مرستیال سره زموږ مرکه حسب تاسو کدا علماء کې زمانم انجینر ادوار او د کابل پانتون فارغ التحصیل يم او پیلن د کټواس یا د پکتیکا د ولایت د مرستیال پاس باندې کار کوم تاسو د تحصیل د هغه ویل چې د لسانسې پانتون کابل د کوم پوهنځي نه د زه د انجینری فاکولټی نه په 850 کال کې فارغ شوی او وروسته له فراغت ته مې بدون لدې چې کوم وظیفه اشغال کوم دا مې ځان سره لازم وګڼه ده چې په جهاد کې عملي برخه واخلم او د هغه په تایید مې ځان محض تسلیم کړ او محض نه مې جبه واخیستله او سلام یې ترلاسه کړ. تاسو خو لویه مسؤلیت هم په غاړه ده چې د ولایت د امریت د ولایتي امریت مرستیال استئ تاسو په هغه ولایت کې چې اوس د دښمن لخوا د لاسه ازاده شوې ده او مجاهدینو ډېر فتوحات وکړي دي دغه د حالاتو په اړه کوم څه ووایاست؟ په کټواس کې خصوصا ولایت چې د ولایت مسد په شکل دی متحد چې اکثره تنظیمونه پکې دي دا فتح شوی د دې یو مثال چې زه خپله سترګو باندې مال لرې ده یعنی تقریبا یو څو ورځې مخته چې نن سم تاریخ کې دی په دې ورځ باندې خیرکوټ تمثیل شوی ده د خیرکوټ شکل عیني په ولایت کې تمثیل شوی ده یعنی یو شورا هم درلوده یو شپږ کسیزه شورا وه چې هغې ته موږ شورا عالیه یو او یوه شورا نظامي وه چې 250 کسه وو دې شورا چې به هر څه فیصله وکړه هغه به عملي کېدله نو د کټواس په حصه کې اوس پیلن تسلط د محاذ ته ولې دا چې د محاذ اکثریت کټواس کې زیات او د خود ولایت څه ده د ښاغلي سلیمان ګیلاني ستاسې به البته نوم اورېدلی وي دا پاس د قومندان د درې ولایتو کار کې دا پخپله په جنګ کې شریک وو او لار موزی څخه لار مجاهد څخه خبر وو او د نورو قومندانانو په ډېر احترام سره او په ډېر ښه وځ سره دا د ولایت واګې د تپلاس ورکړي یعنی د ولایت پته سوې ده د په قومنده باندې سوې ده د کټواز په حصه کې نور داسې شی زه ویلی سم چې کټواز د نګادي سو خلجشي د افغانستان د نورو ولایتو دپاره ډېر اهمیت لري علت یې دا شی ده چې کټواز باندې درې لارې د پاکستان لخوا چې سلاوي ورباندې تیریږي دا پرتې دي خوا چې حکومت موجود و یعنې دا سلاوي به ډېرې خپي او حتی داسې به پېښه وشي کمین به نیو کېده یا به عسکر ورته راپیاده کېدل موټران به چورول او مجاهد به اکثره بیچارهګان شهیدېدل اوس الحمدلله هغه ځای خلاص شو نه کمین شته او نه حکومت شته او نه حکومت په دې شي خبرېږي چې آیا چای راځي او څوک دي ولې داسې نور نو پکتیکا ولایت کې حکومت نه لرو کلی باندې پکتیکا ولایت تصفیه شو پکتیکا ولایت بله تصفیه یعنی دا اوس مجاهدین کولای شي چې په آزاد مثلا د پیښور لار شي یا د هغه د پیښور تر شي بله مجاهد مقصد تر کټواز خو پرېد شي تر بند سردی پوری او بند سردی کې دی څو خو لري چې هغه د غزنی مربوط ته تر دغه ځای پوری آزادانه موټر ګرځو کلاشونکوبونه را سره یې بیرغونه موټر لګولی مقصد حکومت دلته تسلط نشي کولای او واته کوم وخت ته تیاری راشي هلیکوپټر راشي هغه ډیر په غټه ارتباط باندې تیریږي الحمدلله یو څه نات سلا ورو مګر بیا هم نسبت په دې باندې چې کټواز یا په اسلام باندې پکتیکا ولایت غټ ولایت سلا دې موږ دومره نه ده لکه نه پوسو تیراتې ده بل داسې بدبختانه ویم که نیکبخته ویم د کټواز کې اصلا تحصیل یافته نه وو سابق اوس هم نشته یعنی ډېر کم دي نو په دې اساس باندې په دولت کې موږ کوم دسترس نه لرو یعنی که وایم چې مقصد خلقي نه در واقعا دا شی خو نه ده نو مقصد چې یو تحصیلي هفته باید خلقي وي خلقي خو نه ده مګر بیا هم پیښیږي دا شرایط زندگی په سړي باندې تاثیر کوي نو مقصد کټواز یا پکتیکا ولایت اوس نو زه فکر کوم د نورو ولایتو د مجالو دپاره ډېرې اسانتیاوې جوړې کړي دي او ډېرې اسانتیاوې جوړې شوې بیخي په کلي باندې ازادانه تلی شي سړی یو راتلی شي غلو د دانو بندوبست تاسو کولای شئ دا چې چا داسې خو مقصد کوم خلک چې مهاجر شوي وو خو راغلي وو پاکستان ته یعنی اکثریت دي کټواز متوطن دي په کټواز کې موږ پخوا کاریزونه درلود هغه کاریزونه بیا وچ شو اوس هم واټر پمپونه ایښي دي او واټر پمپو سره مقصد خپل مځکې بیا اړیکه وو او د اوبو څخه استفاده کوو او بیا که چیرې غله کمه شي پاکستان چې نقل واله ته اوس د دغه ولادت اداري تنظیم د پاره کنه چې تصمیم یا چې تشکیل هم پلاس کې نیولی دی که نه لري که نه لري دې دپاره چې مقصد امنیت برقراره شي لازمه ده چې یو منسجم یا منظم پروګرام جوړ شي د دې پیسه کې داسې یو پروګرام ده چې یوه شورا چې متحده شورا ده دا شورا به خپله مقصد کینی خپل مابین کې به تشکیل جوړوي او یا به د ووټ په اساس باندې یو نفر انتخابوي چې هغه ټول عمر د ولایت په غاړه ولري او هغه ته ولسوالۍ ګانې مقصد هغو خلکو ته وسپاري چې کوم خلک کولی شي چې ولسوالۍ اداره وکړي ګر چې په کټواز کې د قوم مسله یعنی قابل د اعتماد او اعتبار لري ممکن بعضې قومي مشران هم دېسته کې څه واخلي هلته ډېر لوی لوی قومندانان مثلا مولوي صاحب ارسلان یا دغه شان نور تنظیمونه هم لوی لوی قومندانان د هغوی یو استاد ممکن د منظیر روابط څنګه د موږ د خپله زه د محاذ په حیسه کې ویلی سم یا د خپل ځان په حیسه کې ویلی سم د خپلو قومندانانو په حیسه کې چې محاذ او د موږ قومندانان له ټولو تنظیمو حتی له ټولو مجاهدو سره یې له قومندانانو سره یې ډېره اسانه رابطه لري یعنی کوم اختلاف تر اوسه پورې خدای پاک فضل نشته ښه هغوی د سره ستاسو شورای عالي کې تاسو مخکې وویلې د دې په اړه کوم دغه هم نه ده کړی جلسه هم نه ده کړی چې د دې آینده لپاره څه تجویز وکړئ؟ دا چې جلسې حتما سوي دي مګر عملي سوي نه دي لرې دا شی داسې تاسې به خبر سوي یاستئ چې خیرکور تسلیم شو بیا له خیرکور څه مقصد سلاحو موادو اجزاقي موادو دا شیان رالو د هغو په تقسیمېدا باندې د موږ څه نا څه وخت ضایع شو یعنی دې ته ښه اساسه مرحله نه ده برابره سوې چې موږ یا تشکیل جوړ کړو یا کوم داسې یو صحیح اساسي پروګرام د پکتیکا د ولایت په حیسه کې وسنجوو صرف فکر کوم چې یوه هفته یا دوه هفتې به دربر ونیسي دا سلا وي تقسیم شي غنیمتونه بعد هغې ممکن ډېر عالي پروګرام ونیسي داسې فکر نه کوئ چې مثلا په آینده کې به بیا د کابل حکومت عسکر راولېږي یا روسان راشي داسې کوم تدبیر تاسو نیولی دی؟ دا چې عرض کوم صاحب چې دا فکر خو حتما له موږ سره شته ولې دا خو دښمن ده نو دښمن هر وخت موقع نه استفاده کوي خیر کوټ کې موږ په یو یو ګروپ تقریبا ټول دو پنځوس ګروپونه دي پنځه پنځه نفر مجاهد په شکل د ګزمې هلته کینولي دي دا د دې دپاره چې مقصد له ځان هم دفاع وکړي او له ولسوالۍ هم دفاع وکړي هر ځل قیاس په ولایت کې چون د ولایت د تسلیمېدا وخت ډېر کم تېر شوی دی یعنې دوه یا درې ورځې کېږي نو په دې اساس باندې ولایت کې عین شی انشاءالله مقصد کار لویږي سیالته به مجاهدین یي او له مجاهدو سره به هغه سلا چې هدی فلاش کې لري او کار ځینې اخیستی شي هغه سلا کار اچول شي اوس چې تاسو له خیره دا ولایت هم ازاده کړه د تعلیم تربیې په اړه څه کوم پروګرام مکتب هم په نظر لري چې پرانیستی کړه ادوارم صاحب چې د مکتب په حساب کښې واقعا موږ ډېر بې برخې پاتې یو صاحب کټواز منطقه ما مخکې عرض درته وکړو چې صفر اشاریه صفر یو فیصد باسواده موږ نه لرو بغیر له علماو هغه سې دیني کتابونه لوستي یا مقصد د مکتب داسې هغه نه لرو ګر چې تر اوسه پورې دغه حالت کښې مقصد د بعضې تنظیمو لخوا یا د قومندانانو لخوا مقصد مدرسې جوړې سوې دي درس ورکېږي که چېرې له موږ سره کومک وشي په دې حیسه کې یعنی خارجی دولتونه کومک وکړي یا بل فرض پاکستان کومک مسره وکړي په دې سره کې موږ تماما تیار یو چې مقصد خو اساس د مکتب جوړ کو او اساسي مکتبونه جوړ کو او خطو هغه د موږ خلک سي له تاریخ چې به برخه پات دي اته د موږ اولاد او تاسو اولاد چې آینده د افغانستان د دې پلاس کې ده او دا تربیه سي دا پښتنه مده ده په لاره چې تاسو تاسو لري تاسو یو د پښتون فارغ استه تاسو په ځای ته توجه طالب تربیه وکړي ها محترم ورور تاسو اقرار چې مثلا دا د پکتیکا ولایت د خیر آزاد شو او دا هر لحظه د امکان شته چې مثلا کابل رژیم هوایی برید تاسو باندې تاسو د هوایی برید د تحت لپاره تصمیم نیولی دی سلام علیکم مورد مسد دی ولایت پکتیکا باشنده سوری دی او تنظیمو څخه صلاح ترلاسه کړی ده سی عبارت له زیکو یکو د چاکو او بلوفور او حتی سټیکر دا ټول په یوه ځای کې چې ډېر اساس دي په یوه ځای کې نصب دي او مجاهد 24 ساعت ورې ورباندې ولاړ دي څو د خپل ولایت او دی کډیو نه سب تمام وانا باندې ساتنه وکړه حفاظت وکړه حتی تاسو مختم ځان معرفي کې تاسو مثلا د پوهنتون لیسانس هسته دا د څه ښکاری چې تاسو علاقه مند تحصیل ډیر زیات هسته د څه په توجه کې چې مثلا هلته مکتبونه افتتاح شي مثلا لیسې افتتاح شي هم د نجونو هم د ښځو او دښمن همیشه دا تبلیغ کوي چې مجاهدین راشي دوی تیار خوښوي یعنې دوی د تعلیم او تحصیل سره مخالف دي تاسو به دا په عمل کې ثابت کړئ چې موږ د تحصیل طرفداران یو نه د تحصیل دښمنان خاص څه د پروګرام لرای چې دا څه حساب سي تاسو به تر معلومات سي علمیت او علم شکل دی یو څراغ لري چې په تور شپه کې ولګي په دې باندې باید ټول متيقن او خصوصي کچېری په ځای کې علم وجود ولري او عالم وجود ولري هغه منطقه ان شاء الله په تمام معنا باندې لار چې برخوردار ده دا چې د ترقی ملحد حکومت مابین ته راغلی ده چې موږ تماما وړکې او بچیان بېل مو پات شوي دي ولې چې همیشه د دې فکر کې دا شی و چې هغه د قوه راغله او هغه د جهاز راغی او هغه د بمباري وکړه او دغه د عملیات کیږي نو که چیرې داسې پېښه شي چې مقصد له موږ سره موسسې یا تنظیمونه ښه طرف کومک وکړي انشاءالله موږ په کټواس کې د دې خواهش ډېر لرو چې په اعلی سویې باندې تدریس ورې جریان ولري او ښه ښه استادان ولرو او دغه د موږ شاګردان د آینده دپاره د افغانستان داسې یو مصدر وګرځي چې اسلامي خدمت ورته وکړي محترم ورور تاسو د خیرکوټ د ولسوالۍ د فتح په اړه څه د خیرکوټ د ولسوالۍ په حصه کې ویلی سم چې په اول د سنبلې باندې د خیرکوټ ولسوالۍ مربوط او حتی غیر مربوط خلک هم وو په متحده توګه م یو شورا جوړه کړه په دې شورا کې م دا فیصله وکړه چې خیرکوټ د څو ورځو دپاره اول محاصره شي او باندې هغه باید تاروزي عمل وشي بیا نو هغه تاریخ یې اول د سنبلې وو چې موږ په خیرکوټ باندې محاصره ولګوله په دې محاصره کې د مجاهدو په لاس کې بیم 12 بیم 1 او 75 ملي متري 82 ملي متري توپونه مقصد او د شکې زیګو یکې د یواد د پاتې لپاره دام نصب کړي او له خیرکوټ چې تقریبا په 4 متره 5 متره کې مرکزونه په شکل د پوستو باندې جاب جای کړو وروسته له هغه چې چې د خیرکوټ وده موږ ته معلومېده روزانه یعنی چې موږ به کوم انداخت کړو یا کوم شی کوي د دفاع موږ ته معلومېدله چې ډېره ضعیفه ده کوم اساس شیان چې د سره وو هغه نه وو پکې بیا نو په دې حصه کې موږ داسې تصمیم ونیو دا شپږ کسیزې شورا چې د ماسپښین په دوو بجو باندې به په نولسم تاریخ د هغه باندې سنبلې باندې دستگاه بیا او افتاد و پج پیل کیزی تر صدر نیم بجو پوری با دا دوام داری او صدر نیم بجو پو وقت که با دا مجاید پاس نا دیدی کسی دا پیل کیزی زن خیرکوت رو نیجه کهی او سی کل صدر نیم بجی سوی دستگاه با بندی مجاید با نور داخلی دا پرگرام اونیو تر دوان مخ که دری صلور الکورتر آلو دیدی دی پارا سی بعضی دی سای منصب یا کورنی نقل که آقا سی میدان مانی که نستل دی دوگو الکورتر چی یو الکورتر دستگاه تکرو باندی یا دی کم توب تکرو باندی والا گیدو او اخوات بیدو بیا ورس دی خبر بمبار کو آقا کم خلق سی او آقا جنی یور دی مجایدو تنیزدین لو بلکه لاری بیا نور سی سرنیم بجه باندی دی دستگاه و دی سخیل صلاح آقا برسو یک صلاحیان پر تاروزی گروپ سی به اصلاح باندی آقا مجایدو ستر سر تیرو دام پو گروپو یک تنظیمو باندی تقسیم کردی و لاغ تنظیم چیم آقا خپل اندازه باندی راخستی و آقا ایگوتم سرپ سرپ یک کلاشون کو او تلو راکیت پینزو نفر سر او یو کلاشون کو تلو راکیت داسی بسلسله بانی لدری او خواهو ما حمله بیا وکلا سی یو شرکو او یو غربو یو جنوبو لدری او خواهو لبس و دری کماندی وی پو تقریبا صدرنیم بجی دی داخل سو خیرکورتا او سی مخان نوزی کارو خیرکورت پاکی زیاری موگوس بیا نو مکسی وریا بارلو خیرکور پاتا سوی و لیوار تسلیم سوی و پوشتی سی کمی وی آغوالی سوی وی برج پنجی بولی دیر خطرناک برجو داز واری و آغا اسکاری بکی مردار کری و منتها یا بولاسوال او دی بولاسوالی لچنگا دی خواب دی شعبه و دا دی خواب شعبه نفرم بولاسوالی تکلی و دا بولاسوال لغمانای و دی مقاومتو که مقاومتی و که دی شپی تر دو بجو پوری دلتا مجاید نو واقعا سی دیر خسته و دیر خسته و نو پا دو بجو بانی مگو ورطه ولی سی منطقه دی لیوه او دی بازار امنیت اونی سی پور سوالی بانی نور سمکه یه او بدل در شایم پیکسو سی حالت بد شایی کم شایم نو ماسر سیر پا راکیت وسطو او بی پاس لغتو دی غو مرمی مجھے خلاصی بھی بیام نو جنگ سخوت وقت تر سارا پوری سارم بیا پو لسوالی بانی شروع وقت پا عطب جی دی وردی و لسوال لگیدالی و مردار سوال و او دانور و یقرام پا سرنی والی و خار نفر راو وطل سی دی مو مقصد مرد محب که تیم بیا نو اغار وستل زان سر او کم شای سی بکی و اغا موتر رو یک ترکترو پا واسطه بانی خوال مرکز وقت نقل بعضی شان سی بخیر کود که پارت او یا پارت دی ایگو جملی چه چه دری زیر پوش دی سی نیست نقل اولای قابل دی استفاده دی منطقه دی ایگو تایرون پنچر سوی دی او یو دانا مغ مورچاو تاو یا ایو سرلو چه زیر پوشی یا گرونو پسر کلری یا دانا داو او دو جیپان و دیول اسوال او دی خواد دی امیر دا اخو برهار رو قابل دی سپادی و اخو راوستن او نور مرترانسی و اقا پا تمام آنا باندی خرابسی و بیسلا باندی ویدون این مستری نا نجوله دادی اقا بودی بخیر کورتی کسن و لار دی او رو سر پاتی می سی شهیدان مقصد تقریبا لس نفر بر کلو او اقا خرق کلو بیانو در تیمونی سی خیرکورت بعد روز مو پا لحظ که بینیش بیم آقا سی وکر خیرکورت مجاید رو هسته ول اکم اصنات سی دی خلقیانو و یا بیست لابان دی ولایت بسطه چه و یا دی علاقه داریو بسطه آقا دی مگلست پرا کمر بی دور نیل دی سی زایی سی بی رسی دیل دی اوست مصر موجود دی ایو پا اقلا بان دی دست اسمینی ولی شورا سی یو ری باید شورا دی سکی پیت سالا بود که سی بیت فرد یو سالای ملیشه ده یک تصیر جزا برکلیسی او یو سړی بالفرض ملیشم نه ده خو پیپ پولیس ده ډېر څه جزا ورکړل شي او یو سړی داسې وي چې مقصد د مخابرې په واسطه یې کوم راپور تېر کړی یو څه جزا ورکړل شي اول به فیصله کېږي بیا به د دغو نومونه مقصد واضح کېږي دا د دې په اساس کړو چې که چېرې بالفرض داسې وشي چې په کټواز په محیط کې په دقومو کې یو سړي نوم واخلي سړی پیش له پیش بیا نو فیصله د هغې پیسه کې شاید تغیر وخوري ولې هغه به کوم تنظیم ته منصوب وي هغه تنظیم ته په دفاع وکړي نو پیش له پیش فیصله ده وروسته بیا د هغو نوم کولی شي. محترم ورور عبدالله خان، تاسو مخکې وویلې چې تاسو مثلا د ولایت ادارې دپاره یو شورا لرئ، تاسو ووایاست دا شورا کې کوم کسان شامل دي او کوم تنظیمونه په برخه لري؟ دا خبره ده صاحب چې اول به د خیرکوټ ورته وایم چې ولسوالي د هغه مخکې پاتې شوې ده. په خیرکوټ کې موږ ورته تور لالاوی یو صاحبزاده ده، له مولای خالص سره ده، یو متقي او ډېر ښه عالم ده، دا په شورا کې حصه لري. او یو زه په خپله په شورا کې حصه لرم. یو ډاکتر عالمشاه د حزب اسلامي یو قومندان ده، دا هغه حصه لري. یو کریم مشهور په کریم معلم باندې ده، دا نو نه سم ویلی چې د محاذ ده او که د حزب ده، په دواړو کې هغه لري. مولوی صاحب ورې کار نه لري، دا په خیرکوټ کې دی. بیا نو اوس راځو ولایت ته. ولایت کې اوس نو د ولایت په حصه کې چې په شورا کې څوک شامل دي، د هغو بعضو نفرو نمونه به واخلم. په اول سر کې باید ووایم چې سید سلیمان ګیلانی چې یو روحاني کورنۍ ده، هغه ته د دریو ولایتو په اصطلاح باندې د زون امیر ده یا قومندان عمومي ده، هغه په لاس کې راغلی. یو زابل ده، غزني ده او پکتیکا ده. وروسته له هغه نه محاذ مجاهدین یو نفر عبدالرحمن میزي او عمومي قومندان بل پتین میزي او بل صدوخان میزي، دا هم برجسته قومندانان دي. او ادم سلطان خیر ده په قوم باندې، منځی نه ده، مقصد ولسوالي هم خیر کور ته ده، هغه په شورا کې شامل ده. او د حزب یو پپار نومېده ضابط، وروسته له هغې دا څو نومونه مې یاد کړه، مامور خاري خان د حزب اسلامي د حکمتیار یو تکړه برجسته مجاهد ده، دا په شورا کې شامل ده. او محمد علي پخوا د حرکت سره و، اوس ګمان کوم جمعیت سره ده، دا هم یو ډېر ښه قومندان ده، دا په شورا کې شامل و. او دا د اوو کسیزه یا شپږ کسیزه شورا وه. او له هغه نه وروسته علي شورا ده، هغه نظامي شورا ده، په هغې کې البته ډېر مجاهدین یا ډېر قومندانان شامل دي چې د هغو بعضې مقصد نومونه راته یاد دي، بعضو نه دي یاد. مقصد بله نظامي شورا ته ورکړي، دا علي شورا چې کوم فیصله وکړه په خفي توګه باندې دوی فیصله یي، بیا چې فیصله یې وکړه منتها هغه خلکو ته چې بااعتماده یي او د دوی ته ډېر اعتبار ولري، هغه فیصله خط یا فیصله نامه ابلاغیي، هغه یې په هغه شکل باندې عملی کوي لکه چې ومسو داسې. تاسو د توضیحاتو نه ډېره ډېره مننه، او ضمناً تاسو ته د دغه بری مبارکي وایم، او ستاسو له لارې ټول مجاهدینو ته د پکتیکا ولایت د ازادۍ مبارکي وایم. خیر، تشکر. تاسو چې ډېر تشکر او مننه، زه په خپله د افغانستان د ټول مسلمان ولس ته د دې پتې مبارکي ورکوم، او د خدای تعالی څخه توقع لرم چې د افغانستان ټول مجاهد په ولایتو کې په داسې شکل چې ډېر